Înțelepciune. Prin a face recitire. Să luăm aminte. Iar Iacov, ieșind din Berșeva, s-a dus în Haran, ajungând însă la un loc, a rămas să doarmă acolo, căci asfințise soarele. Și luând una din pietrele locului aceluia și punându-și o căpătâi, s-a culcat în locul acela și a visat că era o scară sprijinită pe pământ, iar cu vârful atingea cerul, iar îngerii lui Dumnezeu se suiau și se povorau pe ea. Apoi s-a arătat Domnul în capul scării și i-a zis, Eu sunt Domnul Dumnezeului Avram, tatăl tău, și Dumnezeul lui Isaac. Nu te teme, pământul pe care dormi, ți-l voi da ție și urmașilor tăi. Urmașii tăi vor fi mulți ca pulberea pământului și tu te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi și se vor binecuvânta întru tine și întru urmașii tăi toate neamurile pământului. Iată, eu sunt cu tine și te voi păzi în orice cale vei merge, te voi întoarce în pământul acesta și nu te voi lăsa până nu voi împlini toate câte ți-am spus. Iar când s-a deșteptat din somnul său, Iacov a zis, Domnul este cu adevărat în locul acesta și eu n-am știut. Și spământându-se, Iacov a zis, cât de înfricoșător este locul acesta. Aceasta nu este alta fără numai casa lui Dumnezeu, aceasta este poarta cerului.